ถ้าหากจะมีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรเมื่อเทวดาและมนุษย์เหล่าอื่นมีอยู่จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาเนี่ยนะจริงๆอ่ะคารวาสก็มีนะเทวดาตรงนั้นก็มีตอบว่าเพราะภิกษุทั้งหลายเป็นผู้เจริญที่สุดนะเหตุผลแรกก็คือ1เพราะภิกษุเจริญที่สุด2เพราะประเสริฐที่สุด3เพราะอยู่ใกล้4อยู่พร้อมเพียงกันตลอดเวลามีอยู่4ความหมายอธิบายโดยลำดับว่าอธิบายว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั่วไปแก่บริษัททุกเหล่าและพระภิกษุทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่สุดในบริษัทเพราะเป็นผู้เกิดขึ้นก่อนในบริษัทอื่นนะก็ในบรรดาบริษัท4นะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุเกิดก่อนเอาใครเป็นหลักพระอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมเกิดขึ้นก่อนถามว่าเกิดในที่นี้หมายถึงเกิดโดยอธิคมนะโดยการบรรลุมรรคผลนั้นพระภิกษุนี้ชื่อว่าเกิดขึ้นก่อนคือเกิดโดยการบรรลุมรรคผลอย่างที่สองชื่อว่าประเสริฐที่สุดเพราะมุ่งความเป็นบรรพชิตเป็นเบื้องหน้านะคือแปลว่าเป็นผู้มุ่งสมณธรรมเป็นเบื้องหน้านะโดยประพฤติคล้อยตามอย่างพระศาสดาและรับเอาคำสั่งสอนทั้งสิ้นนะนะท่านคล้อยตามพระศาสดาคล้อยด้วยอะไรคล้อยด้วยศีลคล้อยด้วยสมาธิคล้อยตามปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่เจริญสมณธรรมคล้อยตามพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วก็รับเอาคำสั่งสอนทั้งหมดมาปฏิบัติใช่ไหมกลุ่มอื่นไม่รับพระภิกษุก็ต้องรับนะอย่างน้อยที่สุดพระนนท์ต้องตามรับไว้ก่อนนะตามเก็บตามรับไว้ก่อนนั้นพระภิกษุนี่ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดด้วยเหตุผลว่าท่านมุ่งความเป็นนักบวชคือมุ่งสมณธรรมประพฤติคล้อยตามพระศาสดาในศีลเป็นต้นแล้วก็เป็นผู้ที่รับคำสอนเพื่อเอาไปปฏิบัติเหตุผลอย่างที่3ชื่อว่าภิกษุพระอัฏฐะว่าอยู่ใกล้คำว่าอยู่ใกล้คือเพราะเมื่อนั่งอยู่ในที่นั้นชื่อว่าอยู่ในสำนักของพระศาสดาคนบริษัท4นะที่นั่งใกล้พระพุทธเจ้าที่สุดคือพระภิกษุนะโดยการนั่งนะทั้งโดยอิริยาบถก็ตามอย่างสุดท้ายชื่อว่าพร้อมเพรียงกันอยู่ทุกเมื่อเพราะเที่ยวไปใกล้สำนักพระศาสดานะไปที่ไหนพระภิกษุก็แวดล้อมติดตามไปใช่ไหมเคยได้ยินไหมกลุ่มคารวาสติดตามแวดล้อมไปเรื่อยๆหายากนะก็มีติดตามอยู่พักเดียวนะเพราะเชือกที่บ้านมันใหญ่มากนะไปได้หน่อยเขาก็ดึงกลับแล้วก็ไปไม่ค่อยได้มากมันพระภิกษุท่านก็เลยเที่ยวไปในสำนักพระศาสดานะชาวบ้านก็ติดตามไปสักหน่อยแล้วก็กลับแล้วเดี๋ยวลูกมันร้องเรียกกลับเองอ่ะอีกอย่างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นภาชนะแห่งพระธรรมเทศนานะเป็นภาชนะรองรับเลยนะเหมือนกับว่าอะไรเป็นที่เก็บพระธรรมเลยนะถ้าเป็นน้ำฝนก็ที่ไหนเก็บน้ำฝนก็อ่างน้ำเป็นต้นเนี่ยนะพระภิกษุท่านเป็นเหมือนกับภาชนะแห่งพระธรรมเพราะให้เกิดการปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพร่ำสอนท่านเอาไปทำตามหมดเพราะเป็นบุคคลพิเศษบุคคลพิเศษก็คือไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะพิเศษยังไงนับตั้งแต่ว่าเพศก็ต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเขาการเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาพฤติกรรมเป็นต้นก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เลยเรียกว่าคนพิเศษเนี่ยนะอันหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเฉพาะเจาะจงภิกษุบางพวกเท่านั้นอันนี้อีกเหตุผลหนึ่งนะที่เรียกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าภิกษุนี่หมายถึงเจาะจงหมายถึงภิกษุ500รูปเพราะว่าพระสูตรนี้ตรัสมุ่งแสดงธรรมให้แก่พระภิกษุ500รูปฟังถือว่าแสดงเป็นการแสดงแบบเจาะจงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมาด้วยประการอย่างนี้อันนั้นที่บอกว่าภิกษุบางพวกเนี่ยตรัสเจาะจงหมายถึงภิกษุ500รูปนั้นเป็นอย่างไรก็เลยตั้งเป็นคำถามใหม่เพื่อให้จับประเด็นได้ว่าในข้อนั้นพึงมีคำถามสอดเข้ามาว่าก็เพื่อประโยชน์อะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมาก่อนไม่ทรงแสดงธรรมเลยทีเดียวทำไมไม่แสดงไปเลยล่ะเนี่ยนะเรียกว่าประกาศไปเลยนะไม่ต้องเตือนก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยนะตอบว่าเพื่อให้เกิดสติเพราะว่าภิกษุทั้งหลายกำลังนั่งคิดเรื่องอื่นอยู่นั่งคิดเรื่องอื่นก็อะไรก็ได้นะเพราะความคิดไม่มีกำแพงขวางกั้นใช่ไหมนั่งอยู่ในห้องแคบๆมันก็ทะลุไปได้หมดอะ นั่งใจลอยอยู่บ้างคิดไปเรื่อยนั่งพิจารณาธรรมอยู่บ้างนั่งพิจารณาคำสอนใดหมวดใดหมวดหนึ่งอยู่บ้างหรือนั่งมนสิการกรรมฐานอยู่บ้างของเราในสี่ข้อนี่โดยมากอะไรนั่งคิดเรื่องอื่นนั่งใจลอยพิจารณาธรรมมนสิการกรรมฐานก็อยู่ในสี่อย่างนี่แหละไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งอะนะไอ้ข้อท้ายๆนี่ก็บางหน่อยเพราะอยู่ท้ายอะนะแรกๆก็เยอะหน่อยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นก่อนแล้วแสดงธรรมภิกษุเหล่านั้นไม่อาจกำหนดได้ว่าพระธรรมเทศนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยพระองค์นี้ทรงแสดงเพราะทรงแสดงเพราะเกิดเหตุอะไรขึ้นพึงรับเอาผิดหรือรับเอาไม่ได้เลยเนี่ยนะทำไมถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนี่ยนะเวลาฟังเนี่ยก็อาจจะรับเอาไปผิดเอาไปใช้ในกรณีที่ผิดความประสงค์อย่างสมัยนี้นะถ้าพระธรรมเนี่ยถ้าศึกษาเจาะเป็นเรื่องๆนะโดยทั่วๆไปแล้วก็เอาไปผิดความประสงค์นะอย่างหนังสือทั้งหลายเนี่ยถ้าคนที่ไปเก็บเอาแต่ข้อความมาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะถ้าไปใช้ผิดที่นี่เสียหายมากเนี่ยนะเสียหายอย่างกรณีที่ท่องพุทธพจน์เอาแค่บทเดียวนะนะเช่นอะไรเอาบทเดียวไปใช้แล้วก็เสียหายบทอื่นไปอธิบายทุกเรื่องโดยใช้บทเดียวอยู่นั่นแหละก็มีเยอะนะมีเยอะก็เอาไปคิดดูกันแล้วกันว่าเอาบทเดียวอ่ะไปใช้ทุกแห่งไปขายกับทุกเรื่องแล้วก็ผิดเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้ที่มาที่ไปว่าก่อนหน้านั้นทำไมพระองค์จึงตรัสพุทธพจน์บทนั้นขึ้นตรัสประสงค์อะไรมีเหตุผลมีคำอธิบายกว้างขวางอย่างไรก็เอาไปใช้ผิดความหมายนั่นอย่างเช่นเห็นสักแต่ว่าเห็นเก็บมาเท่านั้นแหละมันโอ้ใครพูดคำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยโอ้โหลึกซึ้งจริงๆถามมาเอาไหมล่ะชีวิตชาตินี้อยู่ได้ทำได้อยู่เท่านี้เกิดมานะทำได้เห็นเนี่ยสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นอะไรไม่ต้องรู้สักคนว่าเป็นใครก็ไม่ต้องรู้ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเขาจะคุยเรื่องอะไรด้วยก็ไม่รู้แหละสักแต่ว่าได้ยินอย่างเดียวนะเกิดมาถ้าได้เท่านี้เอาไหมเก่งอยู่เท่านี้แหละก็ไม่น่าสนใจนะนี่ก็คือว่าเอ้าก็ปฏิบัติตามพุทธพจน์ไงอันนี้คือความผิดพลาดล่ะคือถ้ารับเอาไปไม่เต็มประโยคจริงๆอ่ะเสียหายเนี่ยนะถ้าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยเดือดร้อนมากอันนั้นอย่างกรณีเมื่อกี้เอาให้เต็มก็บอกว่าพึงทำศึกษาว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นให้ทำสิกขา3นะเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเพราะเวลาเห็นต้องคล้อยสิกขา3อันนั้นคือคำอธิบายท่านเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือหมายความว่าเมื่อเห็นและเห็นเป็นสิกขา3ได้ยินก็ได้ยินด้วยสิกขา3ให้เป็นไปตามนั้นน่ะแต่ถ้าเห็นไม่ได้เห็นตามแนวสิกขา3เป็นต้นอันนี้แหละที่เรียกว่าผิดพุทธพจน์แต่ทีนี้ไอ้เห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าอธิบายกันเรื่องยาวเลยคนนี้อธิบายไปอธิบายมาก็บอกให้หยุดอยู่แค่ภาษานะถามว่าได้มั้ยล่ะโอ้ก็ภาษามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแล้วล่ะมันก็ถูกแล้วไม่มีเพราะมันที่ไหนเกิดที่ไหนมีจิตมันก็มีผัสสะนะเอามันก็พูดก็ไม่ผิดอีกให้หยุดอยู่กับเวทนาบอกเวทนาก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงอีกนั่นแหละรู้สักแต่ว่ารู้จิตมันก็ธรรมชาติรู้อารมณ์อยู่แล้วล่ะมันก็รู้เอ้าไม่ผิดแต่ว่ามันมีผลอะไรบ้างเอาไปใช้อะไรได้บ้างละกิเลสอะไรไหมเป็นต้นเนี่ยนะมันก็พระองค์จึงให้ความสำคัญมากนะว่าให้รู้ว่าพระธรรมเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยเหตุที่ทำให้เกิดพระธรรมนั้นเป็นอย่างไรจะได้ไม่รับเอาไปผิดเนี่ยนะจะได้เอาไปใช้ปฏิบัติได้สำเร็จวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมคืออะไรนะผู้มีโสดจงปล่อยศรัทธามาเถิดประตูอมตะเราเปิดแก่ท่านแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยประสงค์ความพ้นทุกข์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมนั้นการแสดงธรรมของพระองค์ทั้งหมดถ้าว่าโดยรถก็มีรถเดียวคือวิมุตติรถหมายถึงการหลุดพ้นจากวัฏทุกข์นั้นพระองค์แสดงธรรมทั้งหลายก็เพื่อให้สัตว์นั้นพ้นจากวัฏทุกข์แต่ถ้าเอาไปใช้ผิดนะยาที่ปรุงทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์แก่การบำบัดโรคเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมทุกขนานที่เขาปรุงยานะแต่ถ้ากินแล้วเนี่ยโรคเกิดมากขึ้นก็แสดงว่าผิดวัตถุประสงค์ถ้าทำคำสอนก็ลักษณะเดียวกันพันพระองค์เนี่ยเตือนสติอ่ะนะเตือนสติให้รู้ต้นสายปลายเหตุรู้ที่มาที่ไปก่อนพระองค์ก็เลยตรัสเรียกพระภิกษุเสียก่อนแล้วแสดงธรรมในภายหลัง บางท่านบอกว่าแม้อ่านพระไตรปิฎกไปเจอพุทธพจน์บทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ฟังแล้วปีติมากเลยนะเหมือนกับคุยกับเราอยู่คนเดียวว่างั้นนะเหมือนกำลังเรียกเราอยู่นะเหมือนกำลังคุยกับเราอยู่นะท่านบอกว่าปีติมากนะบางคนว่างั้นทีนี้พอทางโน้นบอกดูก่อนภิกษุทางนี้ก็พระทันเตนะภาษาไทยก็ครับนั่นแหละนะครับหรือพระเจ้าข้าอะไรเนี่ยพระทันเตโดยทั่วไปภาษาไทยนิยมแปลว่าพระเจ้าข้าว่างั้นก็เป็นคำที่พระภิกษุนี้แสดงความเคารพหรือเป็นการถวายคำตอบแด่พระศาสดาถ้าว่าโดยสรุปพระพุทธเจ้าเรียกมาพระภิกษุก็ขานรับไปนั่นเองทีนี้ในหน้า43กล่าวถึงเหตุผลว่าคำทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดเรียกว่าเป็นนิทานนะเป็นนิทานพจน์เป็นคำพูดที่กล่าวถึงนิทานดูลองเปิดไปดูหน้าแรกทบทวนอีกครั้งหนึ่งคำว่านิทานเนี่ยตั้งแต่ไหนมาหน้าแรกเลยนะหน้าหนึ่งเลยว่านับลงตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณควงไม้พญารังนะพญารังก็คือต้นไม้รังหรือสาระต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนในสุภควันเขตเมืองอุกัฏฐาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้านั่นนะคำมาถึงตรงนี้แหละเขาเรียกว่านิทานพจน์นั่นนะนิทานพจน์ในหน้า43อธิบายเนี่ยนะก็นิทานพจน์ใดที่ประดับด้วยกาละเทศะกาละก็เวลาใช่ไหมเทศะก็คือสถานที่ผู้แสดงหมายถึงพระพุทธเจ้าเรื่องที่แสดงบริษัทที่ฟังและก็ประเทศเพราะนิทานคือคำพูดใดก็ตามที่มีองค์ประกอบแบบนี้เปรียบเหมือนท่าน้ำอันมีภูมิภาคขาวสะอาดดารดาษไปด้วยเมล็ดทรายคล้ายสุธาดลอันเกลื่อนกล่นไปด้วยแก้วมุกดาคนแปลนี่เจ้าสำนวนมากเลยนะมีบันไดอันพิลาศรจนาด้วยศิลาที่ขัดไว้จนไร้ราคีเพื่อง่ายต่อการลงสู่สระโบกขรณีที่สล้างไปด้วยดอกบัวสีเขียวมีน้ำใสสะอาดรสจืดสนิทนะคืออุปมาว่ามีท่าน้ำอยู่ที่หนึ่งนะท่าน้ำไหนที่เป็นสระบัวนะมีบันไดแก้วบันไดหินอยู่นั่นน่ะเหมือนกับนั่นน่ะอุปมาคิดให้เป็นภาพแบบนั้นก็ได้เหมือนเรากำลังเดินไปลอยกระทงในสระบัวนะงั้นก็ได้อีกในหนึ่งก็บอกเหมือนบันไดอันมีชั้นละเอียดอันมีชั้นละเอียดอ่อนสำเร็จด้วยงาช้างงามรุ่งเรืองเกิดแต่รัศมีของพวงแก้วมณีที่ร้อยด้วยลวดทองคำเพื่อสะดวกแก่การก้าวขึ้นสู่พระมหาปราสาทมีฝาจัดไว้ด้วยมีฝาจัดได้สมส่วนแลกั้นไว้ด้วยไพรทีอันวิจิตรที่มีองค์ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เหมือนมีประสงค์จะให้สูงเสียดทางเดินของดวงดาวแปลง่ายๆว่าเหมือนกับบันไดขึ้นตึกสูงๆเฉียดฟ้านั่นแหละเหมือนกันแต่เป็นบันไดแก้วบันไดทองอะไรเขาเนี่ยนะเปรียบเหมือนมหาทวารที่มีบานกว้างใหญ่ติดตั้งไว้ดีแล้วมหาทวารทวารก็คือประตูเหมือนประตูใหญ่เนี่ยนะเพลิดเพลิ้วเรืองรองด้วยทองเงินมณีมุกดาและแก้วประพานเป็นต้นเพื่อสะดวกต่อการเข้าไปสู่คฤหาสน์อันโสภิตไปด้วยอิสริยสมบัติอันโอฬารยิ่งใหญ่นะศัพท์เหล่านี้นะต้องภาษาไทยต้องแปลเป็นไทยอีกเยอะเลยแหละนะเป็นสถานที่ขวักไขว่ไปด้วยผู้คนที่พูดจาหัวเราะด้วยเสียงอันไพเราะประสานกับเสียงกระทบของกำไลทองที่คล้องไว้เป็นระเบียบอันพระอนนทเถระเจ้ากล่าวไว้แล้วการพรรณนาความแห่งนิทานพจน์นั้นเป็นอันจบบริบูรณ์ด้วยประการฉะนี้โอ้ท่านยกย่องมากเลยนะแต่งคำอุปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบถึงความงดงามของเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเป็นต้นเนี่ยนะคำเหล่านี้โอ้ท่านยกย่องมากเลยนะอุปมาแรกก่อนนะเหมือนท่าน้ำท่าน้ำที่ดีนี่ควรจะมีอะไรบันไดลงใช่ไหมนิทานพจน์เนี่ยอุปมาเหมือนบันไดลงสู่ท่าน้ำนะอุปมาแรกนะอุปมาที่สองเนี่ยถ้าปราสาทใหญ่ๆก็ต้องมีบันไดขึ้นนะงั้นนิทานพจน์ก็เหมือนกับบันไดเนี่ยที่ไต่ขึ้นไปสู่ปราสาทนี่ในที่สองในที่สามเหมือนประตูเข้าสู่มหาราชวัง เนี่ยนะเหมือนประตูเข้าสู่ราชวังก็ฉันนั้นนั้นก็อุปมาเหมือนบันไดเหมือนประตูแล้วก็ส่วนทั่วๆไปนะอ่านเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเนี่ยเขาเลิกอ่านอัตถกถาก็เพราะเหตุผลเหล่านี้ส่วนใหญ่นะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าอ่านรู้เรื่องแล้วจะอ่านได้ตลอดสายหมดเลยมันได้ยินคำว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาที่ไหนนะขยายตามแนวนี้หมดเพราะฉะนั้นทั้งในคัมภีร์ทีฆนิกายก็ขยายแบบนี้มัชฌิมนิกายก็อธิบายแบบนี้สังยุตตนิกายก็ขยายแนวนี้อีกอังคุตก็อธิบายแนวนี้อีกคุถกานิกายเช่นอิติวุตกะก็อธิบายอย่างนี้อีกนะแล้วก็มีหลายๆแห่งนะอย่างอัตถกถามงคลสูตรก็อธิบายตามแนวนี้ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการขยายความเนี่ยอัตถกถาเกือบทุกแห่งอธิบายแนวเดียวกันทั้งหมดเลยนะเอวเมสุตังเนี่ยนะบัดนี้ถึงลำดับคือโอกาสที่จะพรรณนาพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายกขึ้นแสดงโดยในเป็นต้นว่าสัพพะธรรมะมูลปริยายังคำก่อนหน้านี้ที่เราฟังเนี่ยนะเป็นคำของพระอานนท์นะเป็นคำของพระอานนท์ที่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณควงไม้พยารังในสุภควันเขตเมืองอุกัฏฐาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าคำนี้เป็นคำของพระอานนท์ทีนี้ต่อไปจะเป็นเริ่มเป็นพุทธพจน์แล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเหตุที่เป็นมูลของธรรมะทั้งปวงแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังเหตุนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวทีนี้มาดูต้นเหตุที่ทำให้พระองค์แสดงนะก็การพรรณนาพระสูตรนี้เพราะเมื่อได้พิจารณาเหตุที่ทรงยกพระสูตรขึ้นแสดงแล้วจึงจักแจ่มแจ้งคือพระสูตรทุกสูตรจะต้องมีเหตุเกิดนะถ้าไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมนะเมื่อได้เหตุแล้วพระองค์จึงแสดงทีนี้เหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมีเหตุอยู่4ประการนะเหตุที่ทรงยกพระสูตรขึ้นแสดงมี4อย่าง1อัจฉัตตะอัจฉัตชาสยะเนี่ยนะเรียกว่าอัธยาศัยภายในอัธยาศัยภายในหมายถึงอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองอย่างที่สองปรัชชาสยะเป็นไปตามอัธยาศัยของผู้อื่นหมายถึงผู้ฟังอย่างที่สามปุจฉาวสิกะเป็นไปด้วยอำนาจการถามสี่อัฏฐุปติกะเป็นไปโดยเหตุที่เกิดขึ้นอันนี้เหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะไม่พ้นเหตุ4ประการไม่อยู่ในเหตุใดก็เหตุหนึ่งอธิบายบรรดาเหตุ4ประการนั้นพระสูตรเหล่าใดที่คนอื่นไม่ได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาโดยพระอัธยาศัยของพระองค์แต่ลำพังอย่างเดียวเป็นต้นอย่างนี้เช่นอากังเขยสูตรสูตรว่าด้วยความหวังเนี่ยนะคือถ้ามีศีลเนี่ยหวังอะไรก็สำเร็จหวังนะความหวัง16ประการของผู้มีศีลสำเร็จเหมือนกันอย่างวัฏสูตรวัฏสูตรก็สูตรที่อุปมาเหมือนผ้าหรือมหาสติปัฏฐานสูตรนะมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งสูตรสุดท้ายของเล่มนี้นะสลายตนะวิภังคสูตรมหาสลายตนะวิภังคสูตรซึ่งอยู่เล่มสุดท้ายนู่นน่ะอริยวังสสูตรในจตุกานิบาตหรือสัมมปทานสูตรส่วนพวกสัมมปทานสูตรเป็นต้นพวกนี้อยู่ในคัมภีร์สังยุตตนิกายนะสังยุตตนิกายมหาวารวรรคส่วนแห่งอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์มรรคพระสูตรเหล่านั้นชื่อว่าเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นไปตามอัธยาศัยของพระองค์เนี่ยนะคือพระองค์มีอัธยาศัยอย่างนี้พระองค์ก็แสดงให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังได้รับรู้ไปตามนี้เนี่ยนะก็ถ้าเรารู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้านี่ถามว่าดีไหมดีเพราะพระองค์ก็เลยแสดงอัธยาศัยของพระองค์ให้ผู้อื่นได้ยินได้รับรู้ว่าพระองค์มีอัธยาศัยอย่างนี้นะถ้าดูตามข้อความในนี้เลยนะอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าคืออะไรอัธยาศัยไปตามโพธิปักขยธรรมถ้าว่าโดยสรุปนะอากังเขยสูตรเนี่ยเป็นการชมศีลพระสูตรที่ชมศีลวัฏสูตรก็อุปมาเหมือนการฟอกผ้าซักผ้านะมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือสติปัฏฐานสลายตนะก็คือเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาตามทวารต่างๆอริยวังสสูตรก็คือวงของพระอริยะนะก็คือสรุปศีลสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และ อริยมรรคโพธิปักขยธรรมนี่ถือว่าเป็นอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเพราะปกตินะสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยมีอัธยาศัยอย่างนี้หรอกสัตว์ทั้งหลายนะสมมติว่าอัธยาศัยขัดกับสติปัฏฐานใช่ไหมสติปัฏฐานท่านกล่าวกายว่ายังไงนะสติปัฏฐานกายอสุภะเวทนาเป็นทุกข์จิตไม่เที่ยงธรรมเป็นอนัตตาแล้วสัตว์เห็นเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้จึงเป็นอัธยาศัยของพระองค์นะถ้าพระองค์ไม่มีอัธยาศัยเหล่านี้พระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ก็เลยเอาอัธยาศัยอันนี้มาเพาะมาบ่มอัธยาศัยคนอื่นให้เป็นไปตามพระองค์เพราะถือว่าเป็นอัธยาศัยที่ควรเพิ่มพูนเพราะเป็นสิ่งที่ดีมาดูเหตุที่สองนะอันหนึ่งพระสูตรเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งดูอัธยาศัยความพอใจความชอบใจอภินิหารและภาวะที่จะตรัสรู้ได้ของชนเหล่าอื่นเช่นอย่างนี้ว่าธรรมะบ่มวิมุตติของราหุลเนี่ยแก่กล้าแล้วธรรมะตัวที่บ่มวิมุตตินะวิมุตติหมายถึงมรรคอ่ะนะหมายถึงมรรคผลเนี่ยอะไรที่จะไปบ่มให้มรรคผลเนี่ยเกิดขึ้นสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์นั่นแหละปัญญินทรีย์อ่ะเรียกว่าเป็นธรรมะที่บ่มอริยมรรคอ่ะสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อินทรีย์5นะอินทรีย์5เนี่ยผู้ที่จะเจริญอินทรีย์5เนี่ยด้วยอาการ15อาการ15มีอะไรบ้างเว้นบุคคลผู้ขาดอินทรีย์5เว้นคน5จำพวกอีก5ก็คือครบผู้มีอินทรีย์5ถ้าจะเจริญศรัทธาก็พิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเจริญสัมมาประธานก็พิจารณาสูตรเกี่ยวกับสัมมาประธานสติถ้าเจริญสติประธานก็พระสูตรเกี่ยวกับสติประธานเจริญสมาธิก็เกี่ยวกับฌานวิโมกปัญญาก็หลักอริยสัจหรือคำญาณจริยาอันลึกซึ้งคือขันธ์ธาตุอายตนะเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณามากๆอันนั้นเป็นเหตุให้อินทรีย์5เจริญมันตอนอย่างถ้าตอนนี้ก็ธรรมะ15ประการที่บ่มอินทรีย์ที่บ่มวิมุตติของพระราหุลเนี่ยแก่กล้าแล้วนะเพราะอะไรเพราะท่านคบใครบ้างอ่ะถ้าโดยบุคคลที่คบมีพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์มีพระมหาโมคคัลลานะเป็นอาจารย์นะมีพระมหากัสสปะเป็นผู้แนะนำเนี่ยนะโอ้ท่านนี้กัลยาณมิตรดีเยี่ยมฟังธรรมก็ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นเช้ามาเนี่ยกอบทรายเป็นกำกำเลยนะเป็นบาทเลยว่าสาธุขอให้ได้รับโอวาทเท่านี้ของเราเนี่ยตื่นเช้ามาสาธุขอให้อ่านพระไตรปิฎกได้เท่านี้เท่าไหนเนาะก็บ่มเอากันแล้วกันนะมันมีที่ไม่ต้องบ่มก็จักขุนศรีนี่แหละมันแก่มันเองนะจักขุนศรีโสตินทรีย์มันแก่มไปเรื่อยไม่ต้องบ่มอะไรแต่ว่าศรัทธาเป็นต้นนี่ต้องบ่มนะนั้นพระองค์รู้ว่าอินทรีย์สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์ปัญญินทรีย์ที่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลของพระราหุลนี่แก่กล้าแล้วถ้ากระไรเราตถาคตพึงแนะนำราหุลในอาสวัคยธรรมให้สูงขึ้นอาสวัคยธรรมแปลว่าธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ4เนี่ยนะแล้วก็พระองค์ก็แสดงจุลราหุโลวาทสูตรพอแสดงจบพระราหุลบรรลุเลยพันพระองค์ตรัสด้วยอำนาจอัธยาศัยของผู้อื่นอย่างเช่นจุลราหุโลวาทสูตรมหาราหุโลวาทสูตรธรรมจักกัปปวัตตนสูตรธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเนี่ยเพราะพระกลุ่มพระอัญญาโกณฑัญญะถือว่าการบรรลุมรรคผลนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อัตตกิละมัฏฐานุโยคพระองค์ก็เลยแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อตามอัธยาศัยของเขาอ่ะนะแล้วก็ธาตุวิพังคสูตรธาตุวิพังคสูตรนี่ก็แสดงตามอัธยาศัยของผู้ฟังอัธยาศัยใครปกุฏสาติเนี่ยนะปกุฏสาติพระสูตรเหล่านั้นชื่อว่ามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นไปตามอัธยาศัยของผู้อื่นเนี่ยนะว่าอัธยาศัยของเขาเป็นอย่างนั้นก็สอนไปตามอัธยาศัยของเขาถ้าของเรานะพระพุทธเจ้าควรจะสอนสูตรไหนกำหนดได้หรือยังยังนะก็ถ้ากำหนดได้ก็แจ๋วเลยนะพอถ้าสัตว์คือสังเกตดูนะสูตรไหนฟังแล้วปลื้มเลยนะอ่านแล้วปลื้มตรึกแล้วปลื้มนะพระพุทธเจ้าจะสอนก็สอนสูตรหลักแถวๆนั้นแหละก็สะสมสูตรนั้นไว้ให้ชำนาญพระองค์ก็จะเอาสูตรนั้นมาแสดงแล้วก็บรรลุเลยแหละถ้าไม่ได้สักสูตรเลยล่ะโอ้นี่ก็ไม่รู้จะแนะนำสูตรไหนนะก็สูตรบ่มวิมุตติก็แล้วกันพูดให้มีศรัทธาไปก่อนมีวิริยะไปก่อนมีสติไปก่อนเนี่ยนะ ันหนึ่งสูตรเหล่าใดที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้คือบริษัท4บริษัท4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาวรรณะ4ก็กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนาคครุฑคนทันอสูรยักษ์เท้ามหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเป็นต้นและเท้ามหาพรหมพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามปัญหาโดยในเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันธ์5เหล่านี้หนอแลหรือว่าในโลกนี้อะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนเนี่ยนะด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ชื่อว่าโพชฌงค์ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ชื่อว่านิวรณ์ชื่อว่าอุปาทานขันธ์5ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่อะไรเป็นเครื่องปลื้มใจไงนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะตอบตามคำถามที่เขาถามคือเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเทศนาโพชฌงค์สังยุตเป็นต้นนะคือในส่วนที่เขาถามแล้วพระองค์ตอบนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสพระสูตรเหล่าใดเช่นเทวดาสังยุตเทวตาสังยุตเนี่ยนะในสคาทวรรคนะหรือมารสังยุตพรหมสังยุตสักกะปัญหาสูตรจูละเวทละสูตรมหาเวทละสูตรสามัญญผลสูตรอรวกสูตรสูจิโลมสูตรคระโลมสูตรเป็นต้นสูจิโลมสูตรก็โลมะแปลว่าขนสูจิแปลว่าเข็มมีขนเหมือนเข็มนะนะเป็นยักษ์คระแปลว่ากระด้างหยาบโลมะก็ขนนะขนหยาบมากเป็นต้นนะพวกยักษ์อะไรมาถามปัญหาพระองค์ก็ตอบไปอันนี้ชื่อว่ามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นไปด้วยอำนาจการถามมงคลสูตรนี่ก็ถูกถามใช่ไหมมงคลสูตรเนี่ยเทวก็ไปถามพระองค์ก็ตอบไปอันหนึ่งพระสูตรเหล่านั้นใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรัสเทศนาตัวอย่างเช่นนะอาศัยเหตุการณ์ขึ้นธรรมทายาทสูตรเนี่ยอาศัยอะไรลาภสักการะเกิดขึ้นมากภิกษุหันไปหมกมุ่นกับเรื่องลาภสักการะพระองค์ก็แสดงให้มีให้เป็นธรรมทายาทนะธรรมทายาทคือโลกุตระธรรมจูลสีหนาสูตรที่เดรถีมาพร่ำร้องว่าเราก็เป็นสมณะเพราะตนเนี่ยเสื่อมลาภสักการะหรือจันทูปมาสูตรพระสูตรที่อุปมาเหมือนดวงจันทร์เนี่ยนะก็ยกตัวอย่างพระมหากัสสปะทำตนได้เหมือนดวงจันทร์หรือปุตตะมังสูปมาสูตรพระสูตรที่อุปมาเหมือนเนื้อบุตรที่แสดงเพราะภิกษุเนี่ยไปหมกมุ่นบริโภคปัจจัยโดยไม่ปัจเจกทารุกขันธูปมาสูตรก็พระสูตรที่เห็นท่อนไม้ลอยน้ำอักขีขันธูปมาสูตรก็เห็นไฟกองโตก็เปรียบกับภิกษุที่ทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะเผนะบินดูปมาสูตรก็พระสูตรที่เห็นก้อนอะไรก้อนฟองน้ำก้อนโตปาริฉัตตกูปมาสูตรเนี่ยนะสูตรที่เปรียบเหมือนกับปาริฉัตตกะเนี่ยนะพระสูตรเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นไปโดยเหตุที่เกิดขึ้นอาศัยเหตุการณ์เนี่ยนะมีเหตุการณ์ขึ้นพระองค์ก็แสดงในพระวินัยนี่อาศัยเหตุทั้งหมดพระวินัยนะถ้าไม่มีเหตุพระองค์จะไม่บัญญัติเนี่ยพระสูตรเหล่านี้ก็เหมือนกันอาศัยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นพระองค์ก็แสดง